Ang ibabahagi ko pong kwento ay nakwento lang ng papa ko. Dati po kasing sa Isabela naninirahan ng papa ko. Doon sila lumipat nang minsang madistino si Lolo doon. At dahil nga malawak ang karagatan at Pampang sa lugar, malapit doon sa tinitirhan nila, naging pampalipas na raw ng oras nila papa ang manghuli ng mga isda. Madalas daw ay sumasama si papa sa mga ilang veteranong mangingisda kapag pumapalaot sila. O minsan naman ay nakikisali si papa sa mga nanghuhuli ng mga isdang nakulong sa maliliit na lawa sa Pampang kapag bumababa na yung tubig. Napakaraming kwento ni Papa Sir Neb tungkol sa Isabela. Pero ang isa sa pinaka natakot ako ay yung tungkol sa Pugita. Sumama daw si Papa dito sa isang matandang lalaki, isang beses na manghuli ng mga alimango sa mabatong Pampang. May dala daw silang tig isang flashlight. Sinusundot-sundot daw nila yung mga maliliit na butas para lumabas yung mga alimango. Tsaka raw nila ito huhulihin at ilalagay sa balde na dala nila. Abala raw si Papa sa pagdampot ng lumabas na alimango nang marinig niya ang matandang lalaki na sumisigaw. "Pugita! Pugita! May malaking pugita!" Sabi nito. Mahal ang bilihan noon sa kanila ng buhay na pugita. Kaya naman sabik daw yung matanda na mahuli yung pugitang yon. Agad namang pinuntahan ni Papa yung matanda para tulungan. May butas itong ginawa kung saan ito pumasok. Halos kasing laki lang daw ito ng kamao. Pinasok nung matandang lalaki yung kamay niya sa butas para sana hilahi ng pugita palabas. Pero sabi ni Papa Sir Neb, bigla raw nag-iba yung reaksyon ng mukha ng matanda. Tsaka niya nakita na palubog ng palubog ang buong kamay nito doon sa butas, hanggang sa nasa kilikili na raw ng lalaki yung butas ng lupa. Sigaw raw ng sigaw yung matanda, humihingi ng tulong. Kaya hinila rin daw ni Papa yung matanda palabas. Pero napakalakas ng pugita na nasa ilalim ng lupa. Binitawan daw ni Papa yung matanda nang makita niya na may mga galamay na lumalabas sa butas. Pumulupot daw yon sa katawan ng matanda, tsaka itutuluyang kinain ang butas paibaba sa buhangin. Tumakbo daw si Papa pauwi. Hindi raw siya makausap ng maayos dahil talagang natroma doon sa nakita niya. Kinaumagahan, nung masabi na raw ni Papa yung mga nangyari sa iba nilang kapitbahay, ay hinukay daw ng mga kalalakihan yung buhangin kung saan lumubog yung matanda. Natagpuan daw sa hinukay na buhangin ang durug-durug na katawan ng matanda. Wala nang buhay, Sir Neb. Hindi na nahanap pa yung pugitang may kagagawan sa pagpatay doon sa matanda. Sabi ni Papa, ilang linggo raw na walang nanghuli ng mga alimango sa Pampang matapos mangyari yon. Marami raw ang natakot na baka may mabiktima uli yung pugita. Si Papa naman nagkaroon ng konting trauma sa mga nilalang na may galamay. Nangako siya na kailanman ay hindi siya kakain ng kahit na anong klaseng pagkain na may pusit o pugita. Hindi na nga siya ng isda pa. At nung lumipat sila lolo at lola ng bahay, naging tricycle driver na lang si Papa hanggang sa makapag-asawa siya at isilang kaming mga anak niya. Marami pang kwento si Papa Sir Neb, pero ito na lang po muna. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Hi mga kapasta, ang karanasang ito ay nangyari sa amin nitong isang taon lang dito sa bagong bahay na inuupahan namin. Ken ang pangalan ko, Sir Neb, at bago pa lang kaming kasal ng asawa kong si Leia. At dahil nga wala pa kaming ipon ay nangupahan muna kami ng bahay malapit sa mga pinagtatrabahuhan namin. Isa sa mga common na ugali naming mag-asawa ay pareho kaming mahilig sa pusa. Naalala ko nga noong unang anniversary namin, maliit na kuting ang niregalo ko sa kanya. Pinangalanan namin itong Jaggy. Namatay din kalaunan si Jaggy na talagang kinalungkot namin. Kaya naisip namin na mag-alaga ulit ng pusa pagkatapos naming ikasal. Isang gabi habang nasa kusina kami at katatapos lang kumain, ay narinig namin ang mga ngiyaw mula sa likod ng bahay. May pusa, kulay itim. At dahil nga gusto naming mag-alaga ng pusa, ay inampon namin ito. Inalagaan, pinaliguan, pinakain. Talagang tinuring namin na para bang sariling anak namin yung pusa, Sir Neb. May mga nagsasabi nga na baka malas daw ito dahil nga kulay itim. Pero hindi na lang namin inintindi ang mga sinasabi nila. Malambing naman yung pusa na tinawag naming si Blackie. Mahilig siyang pumagitna sa amin kapag magkatabi kami ni Leia sa kama. Pero simula noong inalagaan namin si Blackie, may napansin kami. Laging nawawala ang mga bagay-bagay sa loob ng inuupahan naming bahay. Una, nawalan si Leia ng 5,000 sa wallet na napaka-imposible dahil kami lang namang dalawa ang nandoon. Alangan namang nakawan ko yung sarili kong asawa. Tapos isa-isang nawala yung mga relo ko sa kabinet. Mahilig kasi akong mangolekta ng mga medyo may kamahalang relo, Sir Neb. 6 na piraso na yon. Pero nung buksan ko yung lalagyan ko isang umaga, 3 na lang ang natitira. May nawala ring mga alahas si Leia. Alahas na investment sana namin sa hinaharap. Sobrang naguguluhan kami noong mga araw na yon, dahil wala namang ibang nakakapasok sa bahay namin. Work from home si Leia. Ako lang ang umaalis para magtrabaho. Pero imposible namang nasasalisihan kami dahil lahat ng pinto sa bahay ay may lock. Naisip nga namin, papano kung multo yon na pinaglalaruan kami? Ako ang nakadiskubre, Sir Neb, ng dahilan kung bakit nawawala yung mga gamit namin. Isang beses hating gabi akong umuwi. Medyo lasing dahil nagkayayaan yung mga katrabaho ko. Dahan-dahan akong nagbukas ng lock at pumasok sa pinto. Ayoko kasing makita pa ako ni Leia na pumasok ng lasing. Baka mabungangaan pa ako. Habang naglalakad sa sala, ay kitang-kita ko sa kusina yung pusa naming si Blackie. Naglalakad siya na parang tao.